Een van de laatste hits voor Kim Wilde. Prachtig. 2018 schrijven we. We hebben het over Rosetta. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig dat je erbij bent. Want we hebben hele leuke dingen in de aanbieding. Zoals geweldig lekkere muziek. Ook voor tijdens deze kerstperiode. En dat niet alleen, we hebben ook een paar interessante onderwerpen te bespreken. Bijvoorbeeld huisje, boompje. Nee, geen beestjes, maar emoties. Wat is dat nu weer? Je hoort het zo meteen hier in de show. Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over een boot. Die gaat naar Hellevoetsluis. Een vluchtelingenboot. En niet voor altijd of voor langere tijd. Nee, zomaar voor een weekje. Van Hellevoetsluis. Of hij komt van Dordrecht, zeg maar. En gaat naar Hellevoetsluis. Zo moet ik het zeggen. Dus, en waarom? En wat vindt Han ervan? Dat hoor je zo meteen. En een kunstenaar toont prachtige zaken. Portrettekeningen van een domein. Wat voor een domein? Je hoort het hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Santa's on his way, he's filled his sleigh with things, things for you and for me. It's that time of year when the world falls in love, every song you hear seems to say, Merry Christmas, may your new dreams come true. And the song of mine in three-quarter time wishes you and yours the same thing too. Dit is De Late Avond. I took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough if romancing me with neons is something you should do. Make the letters bright and luminous and blue, and get me waking up, shaking. Can't separate your sins. To me, you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same if love's the game. I want to see emotions color in the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking. Tangled up. no-no of a monumental kind. If playing with your string happens to be your thing, it's easy to say to both, oh, never mind. And get me waking up, shake it. We deden een wals met The Carpenters, Christmas Waltz en Caro Emerald en Tangled Up. We horen niet zoveel meer van deze zeer talentvolle vrouw. Jammer. Prachtige stem, mooie muziek, mooie composities. Maar zij wilde iets anders en sindsdien is het toch wat stiller rond haar. Goed, tijd voor het eerste onderwerp in de show, de kunsten. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met een kunstenaar die pentekeningen van bomen maakt. En hoe dat precies in zijn werk gaat, dat ga ik hem zelf vragen, want hij is in de studio. Heijmen van Keulen, welkom Heijmen. Goedendag. Pentekeningen van bomen, die maak jij. Is dat een bijzondere kunst? Of is dat een kunst die je eruit gelicht hebt van alle andere tekeningen die je zou kunnen maken? Nou, ik teken al sinds 1987. Dus okay. Dat is al een hele tijd geleden. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk in 2019 met een serie begonnen. Dus dat is nu 6 jaar geleden. En dat is zo ontstaan. We hadden een huisje in Frankrijk, in de Ardèche. En dat was midden in de bush. En dat stond op een helling. En op die helling stonden moerbeibomen. Mm-hmm. Moerbeibomen, dat zijn de oorsprong van de Zuid-Franse zijdeteelt. Dus de bladeren van de moerbeibomen worden gegeten en gevoerd aan de zijderupsen. De zijderupsen maken zijde en dat werd dan gesponnen in de rivieren. Dat is een oeroude Zuid-Franse techniek. Mm-hmm. Dat is helemaal weg. Er zijn nog wel een paar moulinages, maar de techniek is er niet meer. Maar de bomen staan er al. Ja, ja. En die zijn vaak honderden jaren oud. En die stonden... Okay. Rondom dat huis op de hellingen. En die hebben door hun ouderdom hebben ze prachtige vormen, prachtige schillen, gaten. Als je er omheen loopt, dan zie je van allerlei prachtige beelden. En dat inspireerde mij om te zeggen, nou, daar ga ik, die ga ik tekenen. En ik was een tijdje daarvoor was ik begonnen met het stippelen. Dus zeg maar puntjes zettend te tekenen. Dus niet echt tekenen met lijntjes, maar met stippeltjes. Pointillisme, toch? Pointillisme komt natuurlijk ook in de schilderkunst voor met allerlei kleuren. Ja, inderdaad. Seurat en weet ik het allemaal hebben dat gedaan. Maar ik doe het dus met één kleur. Een dikke punt van ongeveer een millimeter. En dat doe ik met een Copic stift, dat is een merk. En met de kleur Special Black, dat is een warme kleur zwart. Dus mm-hmm. Ook zwart heb je in verschillende kleuren. Ja, dus de groene bladeren komen niet tevoorschijn. Ja, nee. Het is alleen maar zwart-wit. Zwart-wit. En maar dan dus geef je toch nuances aan. Ja, de nuance mogelijkheden zijn als je wit papier hebt. Je begint met geen stip, dan heb je wit. En je zet een heleboel stippen op elkaar, dan heb je zwart. Ja. En alles daartussen. Ja, ja. Dus de intensiteit van de stippen bepaalt het resultaat. Maar dat is intensief werken dus. Ja, al die stippen neerzetten op een goede manier ook. Ja, nog. Als alles wat staat, het is inkt, kan niet meer weg. Dus je mag geen, je moet geconcentreerd werken. Ja, dat. En ik heb daar dus in die jaren heb ik daar een aantal van die moerbeibomen getekend in allerlei vormen en uitvoeringen. Allemaal op eenzelfde maat, 50 bij 70 centimeter. Dus dat is best vrij groot. Ja. Dus je hebt wel even tijd nodig voordat het klaar is. En later ben ik ook in mijn omgeving in Rotterdam dus met meer intensiteit gaan kijken naar bomen, mm-hmm. naar bossen. En dan kom je hier natuurlijk ook prachtige bomen tegen. In het Kralingse Bos, bomen die omgevallen zijn, mooie structuren, mooie composities. Dus ik ben nu aan nummer 25 bezig van dat formaat. Mm-hmm. En ik heb er een stuk of 4-5 in het formaat 1 meter bij 70. Dus dat nog groter. Dus, dat is dus echt aardige jonkels als je met een puntje moet dat doen. Dat wou ik net zeggen, daar ben je wel intensief mee bezig. Dus. Ja. Je hebt in de Groene Luiken worden ze nu tentoongesteld. Ja. Hoeveel zijn dat er dan? Die grote ook? Die grote, twee grote en 13 van 50 bij 70. Ja. Ja, als mensen daar naartoe willen komen kijken, wanneer kan dat? De Groene Luik is volgens mij elke middag open. Ja. Van 1 tot 4. En het is tot en met 18 januari zie ik hier staan te zien. Dus dan kunnen mensen ruim kijken om even te kijken naar al je tekeningen die je gemaakt hebt. Heim van Keulen, dank voor het gesprek. Heel veel succes met wat je allemaal gaat doen. En ook veel plezier tijdens de tentoonstelling. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Taking no boy when you're with me, oh boy. Een van de mooiste nummers van Mutt. Ja, tenminste van hun ballads. Want ze hebben natuurlijk heel veel mooie hits gehad. Heel erg up tempo, maar deze was niet voor de poes. Oh Boy uit 1975. Verder Ingrid met de easy uitvoering van Tu es Futu. Natuurlijk, want we hebben ook de up tempo versie die heel erg leuk is. Maar niet geschikt voor deze show. Goed, zometeen een mooie column van Han van der Horst. Net als verleden jaar moet het vluchtelingenschip Danubia de Slikslootshaven in Krimpen verlaten, omdat andere schepen die nodig hebben. Han van der Horst heeft daar zo zijn mijmeringen over. Je hoort over een paar minuten na deze van de Eagles. Typisch iets voor de kerst. Please come home for Christmas. Bells will be ringing the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friends. You wish me greeting once again. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night, friends and relations send salutations. Time of year to be with the one you love. So won't you tell me you'll never more roam? Christmas and New Year will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain. dance again. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. De kersttijd breekt weer aan, lieve mensen. Dat betekent voor de Oekraïners op het goede schip Danubia dat ze uit varen gaan. De vaste ligplaats in de Slikslootshaven, Krimpen aan de IJssel, wordt dan gebruikt door binnenschippers die voor de feestdagen naar huis komen. De Danubia zet dan koers naar Hellevoetsluis om in het nieuwe jaar weer terug te keren. Dit is een blijk van het feit dat het wereldgebeuren soms heel dicht in de buurt komt. En als u mooi aan de rivier woont, zelfs langs vaart. De Danubia is 45 jaar oud. Ze is destijds ontworpen voor riviercruises op de rivier de Donau. Van Wenen via Boedapest naar de Zwarte Zee en zo. In zijn oorsprong is het een drijvend paleis waarop je tot rust kon komen terwijl de oevers van de grote rivier voorbij gleden. Nu en dan legde de Danubia aan. Je ging dan van boord om te shoppen of, als het in je aanleg zat, voor bezoek aan musea en concerten. Op de Danubia leerde je enigszins Midden- en Oost-Europa kennen. Nu is ze een Nederlands vluchtelingenschip speciaal bestemd voor Oekraïners. Ze heeft een tijd in Utrecht gelegen, maar kwam uiteindelijk in Krimpen aan de IJssel terecht. Aan boord is ruimte voor 150 personen. Ze beschikken over 77 hutten. Dat is wel te doen met een cruise van een week of twee, maar als permanente woonplaats is het natuurlijk niet zo geweldig. Zeker omdat Nederland uitblinkt in sobere opvang. Soberheid is immers troef in deze kwade tijd die weinig op heeft met gastvrijheid voor vreemde snoezanen. De bewoners vinden hun onderkomen zelf vuil. Ze merken dat er al een paar jaar niets aan onderhoud is gedaan. Ze ontdekten overal roest. Ander probleem, ze kunnen op de Danubia niet zelf hun potje koken. Het orgaan voor centrale opvang van asielzoekers erkent die klachten. Het noemt de keuze voor de Danubia een noodgreep. En dat niet zelf kunnen koken is slecht voor de zelfredzaamheid die de autoriteiten in ons land tegenwoordig steeds nadrukkelijker eisen van mensen in benarde omstandigheden. Zo is de Danubia dan verworden tot een soort drijvende krottenwijk. Het bladgoud en de luxe van het grootste verleden in de cruisevaart zijn eraf. Toch kan het schip nog steeds zelfstandig varen, zoals blijkt uit de tijdelijke verhuizing rond 15 december. De trossen los en op naar Hellevoetsluis, waar het historisch stadsbeeld dan tenminste nog helpt bij het scheppen van de kerstsfeer. Het gemeentebestuur van Krimpen aan de IJssel heeft het college van Voorne aan Zee, waar Hellevoetsluis de hoofdstad van is, bedankt voor de goedgunstigheid en de gastvrijheid die opnieuw gedurende enkele weken aan de Danubia wordt verleend, want ook verleden jaar moest het schip uitwijken. Alles bij elkaar is het in de kern geen vrolijk verhaal. Wat vaart er nou voor een oud schip? Dat is de Danubia. Daar zitten Oekraïners op. Misschien kunnen ze binnenkort wel naar huis als Zelensky wordt gedwongen de Russische voorwaarden te accepteren. Dan kunnen er nog een hoop niet zomaar terug omdat hun huis gebombardeerd is of veroverd door het leger van Poetin. Maar dan bouwen ze toch wat anders. Wij hebben het ook niet makkelijk gehad na de oorlog. Het is niet meer dan een constatering en de omstanders kunnen er zelf niets aan doen. Maar die Danubia staat model voor de hele Oekraïne. Een schip in het nauw. Dat is niet het enige. Wat net zo duidelijk naar voren komt, is het groeiend onvermogen van Nederland om dingen op een behoorlijke manier te organiseren. Tegenwoordig moeten we tevreden zijn als iets zo ongeveer werkt. Gebruikers van het openbaar vervoer weten precies wat ik bedoel. Nou ja, let's face the music and dance. Veel anders zit er niet op. En dit nummer past op de een of andere manier wel bij een schip dat vaart op de rivier. Ik beveel Let's Face the Music and Dance aan voor op de geluidsinstallatie van de Danubia als er koers wordt gezet naar Hellevoetsluis. There may be trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bill, and while we still have the chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, face the music and dance. Have fled before they ask us to come up with the bill, and while we still have got that chance, face that music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance, dance. Let's face the music, look at that music. Why not face the music and dance? Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Soms voel ik me slecht, dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd, dat ik kwaad op je kon zijn. Het vallen van de nacht, fluister ik nu zacht, hoor je mij misschien? Ik weet gewoon niet hoe, bij alles wat ik doe. Ik kan het niet hebben als het avond is, oh, als avonds mis ik je vaak. Misschien. Ik weet het. feest inderdaad. Prachtige muziek van Suzanne Freek. Ja, samen het illustre duo met wat tegenslagen zou je kunnen zeggen in het leven. Maar toch een prachtig nummer uit 2018. Van voor die tijd zou je kunnen zeggen. Als het avond is. En ervoor Frank Sinatra en Let's Face the Music and Dance. Op speciaal verzoek van Han van der Horst. Zometeen gaan we het hebben over iets aardigs. We gaan het niet hebben over huisje, boompje, beestje. Maar over huisje, boompje, emoties. Dat gaan we doen. Dat gesprek met Amber Elorabi. Het gesprek wordt gevoerd door Tera Cox. Maar eerst de Engelstalige uitvoering van Flappy, die we zo goed kennen in de Nederlandstalige uitvoering van Joep van het Hek. Maar een echte rockster maakt er zijn eigen versie van. Luister mee naar Todd Rundgren en Flappy. It was Christmas morning 1961. I recall the empty pen where my rabbit bed belonged. And my mother told me, don't go in the shed. And if I'd just behave, then I'd get something yummy later on. She also didn't know where Floppy was, and said she'd ask my dad, who was busy in the shed. So I searched for Floppy for an hour or so, all around the lawn and garden and underneath my bed. But I was sure I locked my rabbit pen, just like I did every night. And I checked three times just yesterday, when I felt something wasn't right. And I stared at the pen just as if I knew what I know now. It was Christmas morning 1961. Everybody searched for Floppy and my dad. Daddy searched as well by the trees and the water, but never in the shed because he couldn't be in there. So I shook my head. We searched together, then we took a break for coffee. Everybody drinking coffee, but I didn't have a drop. I thought of Floppy and how cold it was at Christmas. And then I started crying and I couldn't make it stop. 'Cause I was sure I locked my rabbit pen, just like I did every night. And I checked three times just yesterday, because something didn't seem right. And I stared at the pen as if I knew what I know now. It was the first day of Christmas 1961. Everyone ate so loudly, but I didn't care. I could only think of Floppy, my dear little Floppy, and my appetite for food just wasn't there. After the soup, the main course would arrive, and my father laughed and pointed, "Look, it's Floppy in the pan." I still see the silver bowl and him lying in three pieces, and I realize my dad is such an evil man. I left the table screaming and stamping, and I cried on my bed for hours and hours. Stood cursing loud at the top of the stairs, yelling, "Floppy wasn't yours!" I stared out the window with the empty rabbit pen on my mind. It was the second day of Christmas 1961. Mom remembers when she woke. Daddy was gone, and I told her not to go into the shed. And if she just behaved, she'd get something. Tell me later on. Amber Elorabi zit hier aan tafel en we gaan het hebben over huisje, boompje, emotie. Welkom, Amber. Ja, dank je. Welkom. Sorry, dat is een beetje gek eigenlijk. Allebei, we heten gewoon elkaar welkom. Ik vind dat prima. Huisje, boompje, emotie. Waar staat dat precies voor? Huisje, boompje, emoties. Dat, nou ja, je hoort het eigenlijk al een beetje. Het is speels en het gaat over emoties. Het gaat er eigenlijk over dat we ruimte willen maken voor emoties in het leven van kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud. En daar tools voor willen aanreiken. Want die emoties zijn er natuurlijk wel, maar hoe gaan ze ermee om en hoe herkennen ze? Is dat het wat jullie doen? Ja, absoluut. Ja, het is eigenlijk ons doel is dat uiteindelijk kinderen leren om hun emoties inderdaad te herkennen, te benoemen en er daardoor ook mee om te gaan en uit te groeien tot volwassenen die ook met hun emoties om kunnen gaan. En ook wat we heel veel zien is dat ouders daarin vastlopen, maar ook mensen die leerkracht zijn of zorgprofessional. Dus we willen ze tools aanreiken zodat ze wat hulpmiddelen hebben daarbij. Want ja, hoe ga je dat gesprek aan met je kind? Of hoe ga je ermee om als je kind heel boos wordt? Dat zijn best wel veel moeilijke thema's die ouders misschien ook wel ervaren. Een hele goede investering in je toekomst. Want je leert natuurlijk rekenen, je leert lezen enzovoorts. Maar wat horen we toch veel bij volwassenen? Dat ze hun emoties niet erkennen of herkennen. Of hoe moeten ze ermee omgaan? Dus ik denk wel dat het een goede investering is voor de toekomst. Ja, ja, absoluut. Ja, sla een vrijwillige krant open. Kijk erin. En eigenlijk zie je dat er heel veel misstanden gaande zijn in de wereld. Die te maken hebben met die emotieregulatie. Maakt niet uit of het een van de bekendste presidenten van de wereld is, of dat het gewoon iemand is, een buurman om de hoek. We hebben er allemaal mee te maken en het er niet mee om kunnen gaan of het niet kunnen plaatsen. Dat heeft gewoon een hele grote weerslag op mensen. En we zien ook, hè, je zei net van, het is net zo, zou net zo belangrijk moeten zijn als taal en rekenen. Nou, we zien in Finland dat ze dat ook hebben ingevoerd. Het is deel van het curriculum en dat werkt ontzettend goed. Kinderen krijgen daar les in emoties. En wat je ziet is dat mensen veel beter met hun emoties om kunnen gaan. Er wordt minder gepest, er is minder agressie, minder geweld onder de jongeren. Waar dat bij die volwassenen nog wel hogere cijfers zijn. Misschien herken je ook eerder emoties bij anderen. Absoluut, ja. Nou heb je die organisatie opgericht samen met een vriendin. Ja. Wie is zij? Ja, ik heb het samen opgericht met Maartje Balkenstein. Zij is grafisch vormgever en autonome kunstenares. En zij maakt dus alles van het begin tot het eind. Dus de kaarten bijvoorbeeld en de katten die ze erop maakt. Dat zijn echt projecten waar ze heel veel mee bezig is. Nou, daar wil ik zo meteen nog even nader op ingaan. Inderdaad. De producten die jullie aanbieden ter ondersteuning. En wat is jouw achtergrond? Nou, ik heb een achtergrond in de PABO. Dus ik ben voormalig basisschooldocent. En ik ben nu zorgprofessional SKJ geregistreerd. Dus ik heb zowel een achtergrond in het onderwijs als in de zorg. Mooie combinatie. Laten we maar eerst even naar de concrete producten en die tools gaan die jullie je aanbieden. Welke scala, waar moet ik aan denken? Ja, we hebben emotiekaarten. Dus dat zijn 15 kaarten met de meest voorkomende emoties bij kinderen in de vorm van verschillende soorten katten. Dan hebben we de emotieposter. Die hangen mensen vaak op in hun huis of in een kantoor of in de klas. En dan hebben we ook nog een e-book. En dat e-book is echt om te ondersteunen. Dus welke vragen kan je stellen bij die emotiekaarten? Of hoe kan je met bepaalde emoties die je bijvoorbeeld bij je kind veel ziet, ja, hoe kan je daar nou de diepte mee ingaan? Hoe kan je zorgen dat je kind daarin een ontwikkeling maakt? Nou ja, daar is het gratis e-book voor. Stel, je bent ouder van een paar kinderen en je hebt het idee, joh, alles is op rolletjes. Ik zie het wanneer mijn kind boos is. Mijn kind ziet het echt al wanneer ik boos ben. Of andere emoties. Waarom zou ik me daar nog verder in verdiepen? Ja, nou, jij weet daar vast het antwoord op. Absoluut. Ja, boos is bijvoorbeeld een secundaire emotie. En dat betekent dat boosheid is nooit de hoofdemotie. Er zit altijd een emotie onder. Nou, dat is iets wat heel weinig mensen weten. Dus als je je boos voelt, vaak merk je na een tijdje ook, was eigenlijk heel verdrietig of heel teleurgesteld. Of het was allemaal eventjes veel. Nou, dat is eigenlijk wat boosheid doet. Dus veel mensen zien, oh, mijn kind is boos, ik weet wel wat ik ermee kan doen. Maar weet je wat eronder zit? En kan dat kind zelf, weet dat hoe het moet omgaan met die boosheid? Welke tools heeft het om daarmee om te gaan? We zeggen vaak, nou, doe eens even normaal of laat eens even gaan. Terwijl een kind kan er ook juist behoefte aan hebben dat we dat we het benoemen. Hey, ik zie dat je boos bent en dat je het heel jammer vindt dat je geen ijsje mag. Helaas, dat blijft zo. Maar ja, mama is hier als jij een knuffel wil bijvoorbeeld. Dat kan heel erg helpen. Wat is de website? www.huisjeboompjeemoties.nl. Nou, prachtig. Ik wil je hartelijk bedanken, Amber Elorabi. En we weten nu dat er tools zijn om te kunnen gaan met emoties. En vooral bij kinderen. Dank je wel. Ja, jullie ook bedankt. Tot middernacht, de late avond. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart. It makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe you love me. Forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want. So go on and live. Baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. But I'll tell it like it is. My time is too expensive, and I'm not your little boy. I went out of my mind, for I never believed in love at first sight. But you got that magic that I just can't explain. Well, you got a way that you're making me feel like I can feel like I can do anything for you, baby. I'll be down for you, baby. Ready to die. I've never been fatal. You're my first sight. But I feel like an angel who just started to fly. Well, you got a way that you're making me feel like I can do anything for you, baby. I'm a fly for you, baby. Hold on and enjoy the fantasy now, boy. Ellie Bruna. Prachtig, lekkere jazzmuziek zou je kunnen zeggen. I'm Your Baby Tonight aan het einde van deze aflevering van de late avond. Aaron Neville hoorde je ervoor met Tell It Like It Is. Mooi, de show zit erop. Jammer, maar helaas, het is even niet anders. Het is snel gegaan. Morgen is er weer een late avond. Dus blijf lekker luisteren naar ons station. Dan komen we vanzelf elkaar weer tegen. Morgenavond zit hier Bert de Wolf natuurlijk ook weer met lekkere muziek en mooie onderwerpen. Dus luister dan dus vooral weer. Ik wens je voor zo meteen natuurlijk een hele goede nacht. Welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik een hele goede wacht. Tot het sluit van de show. Kobe, Khaled en Magic. Mooie nacht. Magic inside your fingertips. It's leaking out all over my skin. Yeah. Every time that I get close to you, you're making me weak with the way you look through those eyes. But all I see is your All I need is your touch. Wake me up with your lips. Come at me from up above. Yeah. Oh, I need you. I remember the way that you move. You're dancing easily through my dreams. It's hitting me harder and harder with all your smiles. You are crazy gentle in the way you kiss. All I see is your face. All I need is your touch. Wake me up with your your lips, come at me from up above.